Radyo tiyatrosu. Takma başlı adam. Yazan Augusto Frasinetti. Çeviren ve radyoya uygulayan İlker Özmaya. Yöneten Nüvit Özdoğru. Efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar Pericolo Nüvit Özdoğru, Gloria Suzan Ustan, Tramezzo Kayhan Yıldızoğlu, Sesler Afif Yesari, Şengül Cingöz, Televizyon Spikeri Nejat Çetinok. Mülkiyet hakkını, özel sektör çalışmalarını ve pazar ekonomisini kökünden sarsacak olan kenti düzenleme yasasına ve yeniden planlama politikasına karşıyız diyen konuşmacı sözlerini şöyle sürdürdü. Burada şunu kesinlikle belirtmek isteriz ki 20 Nisan 2003 tarihli ve 101 sayılı yönetmeliğe göre ev yapılacak alanların boşaltılması gibi 29 Ekim 2002 tarih ve 327 sayılı hava trafiğinin özgürlüğü yasası hükümleri de anayasamıza aykırıdır. Ne diyorsun? Duymuyorum. Televizyonu da sonuna dek açmışsın. Aa, gene mi başınla oynuyorsun? Öte yandan Özgür Gözlemciler Genel Sekreteri Bayan Isabella, İsa Kabe'nin işte. Bölünmesi konusunda ise... Haberleri dinliyordum, bir arıza oldu. Demek istasyondaymış bozukluk, başımda değil. Hükümetin ciddi tutumu karşısında gerekli tedbirleri almak zorundadır. Karşı tutumun sonu, tüm gözlemcilerin birleştiği gibi parçalanmadır. Partinin 8 Ekim 2003 tarihinde merkezde yapacağı genel kurul toplantısının çok çekişmeli geçeceği şimdiden açıkça görülen bir gerçektir. Öyle sanıyorum ki yeni bir siyasal partinin doğuşuna tanık olacağız. Bu konuda adının verilmesini istemeyen İSA KDP'li bir üye ise şu açıklamayı yapmıştır. Anlaşmazlığın ağırlık noktası bölgelerin ulusallaştırılmasıdır. 4 siyasal parti üyesinden kurulmuş olan inceleme kurulu, sorunun teknik yanlarını, işlerin getireceği harcamaları hesaplarken, İSKBP'nin sol kanadı her türlü baş eğmenin karşısına çıkmaktadır. Bu görüşün en aşırı savunucuları, bölgelerin ulusallaştırılması, hiçbir karşı çıkma olmadan programa alınmalıdır demektedirler. Buysa sırada beklemekte olan diğer tasarıların belirsiz tarihlere ertelenmesi demektir. Roma. Devlet memurlarının protestoları sonucu iktidar sandalyesini paylaşmakta olan koalisyon partileri SADAP, DIRSTAP, KONSTAP ve SESTAP bir bildiri yayınlayarak durumu açıklamışlardır. Ne diyorsun? İlgililere sürekli olarak yapılan baskılar sonucu bu açıklamanın yapılması zorunlu olmuştur. Bu başı neden küp biçiminde köşeli yaparlar bilmem ki. Bulmak için ek çalışma yapmakta ve bu incelemeler için komisyonlar kurmaktadır. Ulusun bilgisine önemli sunulur. Öte yandan ek çalışma yapmak istemeyen bazı işçilerin yarın 7 dakikalık bir greve girişecekleri bildirilmiştir. Sayın dinleyiciler, biraz önce aldığımız bir haberi veriyoruz. İtalya düğmeler yağlanmak ister. Tümü İtalyan yapısı ilk uzay aracımız yörüngesine başarıyla oturtulmuş ve bu olay biraz önce tüm dünya kamuoyuna açıklanmıştır. Bu başarıda tüm İtalyan ulusunun büyük payı vardır. Dünya gazetelerinde İtalya için övgü yazılarına 3. Dünya Savaşı öncesinden beri rastlanmıyordu. Şimdi ise büyük ülkelerin dışındaki yeryüzü ülkeleri bize gıptayla bakacaklardır. Bunun yanı sıra güneş politikası yeniden düzenlenmeli, İtalya'nın uzay üyeliği onaylanmalıdır. Roma. Önceki toplantıda Bakımlı Çocuklar Bakanlığı'nca karpuz kabuğu toplama konusunda başımla da başım dertte. Ötürü, Lupo Piotti Katoliklerine büyük bir ödül verilmiştir. Tören, Küçük Kurt Küçük Kurt şarkısıyla son bulmuş ve daha sonra bir konuşmayla Ulusal Selülozu Koruma Sanayi kampanyası açılmıştır. Ulusal Selülozu Koruma Kurumu Başkanı yaptığı basın toplantısında fibritalin özelliklerini anlatmış, kabukların işlenmesi için 3. Dünya Savaşı'nda harabeye dönmüş olan Monte Mario kentinde büyük bir işletme merkezi kurulacağını bildirmiştir. Bu merkez en kısa süre içinde ülkenin tüm gereksinmesini karşılayacak ölçüde selüloz üretecektir. Karpuz ve benzeri bitkilerin ekim alanını genişletmek amacıyla yürütülen kampanya iyi koşullar altında ilerlemektedir. Tarım Postası'nın başyazarı bu atılımı yerinde bulduğunu ve bu olumlu çabayla küçük toprak sahiplerinin selüloz bakımından daha zengin ürünler yetiştireceklerini umduğunu söylemektedir. Böylece Napoli cinsi ince saydam kabuklu karpuzların yetiştirilmesi baltalanmış olmaktadır. Oysa Moscadello Imperiale ve Tonere Vernio cinsleri her yerde her zaman aranmaktadır. Bugünlük bu kadar, haber yeter. Gloria. Gloria. Unutmadan not ediver şunu. Moscadello Imperiale Bettone Vernino. Gloria. Nerelerdesin? Geliyorum. Ne istiyorsun, ne var? Not ediver canım. Neyi? Moscadello Imperiale Bettone Vernino. Özür dilerim ama hiçbir şey anlamıyorum. Sana Moscadello Imperiale Bettone Vernino'yu not etmeni söylüyorum. Neymiş o? Aldın mı? Yaz sen. Peki peki, şu kavanozu bırakayım hele. Söyle bakalım. Moscadello reale değil. Imperiale. Imperiale. Sonra? Vernane ve Betti. Yo. Verone. O da değil. Nasıldı? Bilmem. Nasıl bilmem, hatırlasana. Az önce söyledim ya sana. Sana bir şey söylediğim zaman daha dikkatli olsan ya, lütfen. Ben konuşurken sen pek mi dikkatli oluyorsun? Sanki her söylediğim sözü not ediyorsun. Duruma göre. Öyle ya, sorunların, konuların önemine göre. Bu evde de nasılsa hep önemli şeyleri sen söylersin. Hem ne olmuş sanki? Sen de unutmadın mı? Neyi unutmadım mı? Moscadello Imperiale Vettone ve Vernino. Bak, anımsıyorsun demek. Belleğim güçlüdür benim. Kolay kolay bir şeyi unutmam. Ama sen gerçekten unutmuştun değil mi? Unutkanlığının tadını çıkardım birazcık. Ne çene. Unutmuşum ne olmuş? Senin yazdığını sanıyordum. Ne yükleniyorsun o kadar? Hem biliyor musun, şu günlerde bitkisel belleğim pek iyi çalışmıyor. Kafamda uluslararası akım varsa, yedek parçaları da zor bulunuyorsa suç benim mi? Şu kavanozları yerleştireyim. Ne diyeceğim biliyor musun? Bir yazman tut kendine. Her sözünü yazdırırsın. Çünkü ben Marta ve Maddalena yapmaktan bıktım. Marta ve Maddalena yapmak ne demek biliyor musun? Bilmiyorsan açıklayayım, not al. Bugün canın tartışmak istiyor senin. Eğer sen çok istiyorsan, ben istemiyorum, anladın mı? Beni sinirlendirmemeni sana kaç kere söyledim. Başım yerinden oynuyor dedim. Şimdi gel de tak bakalım. Bu Bu yay nereden fırladı? Geldi bu. Kafanın şemasına bakmalı. Gloria! Gloria! Ne var gene? Ne olur gel yardım et biraz. Başım yerinden çıktı. Gene mi? Düzeldi işte ha. Daha dün sakat erler evinde baştan aşağı kendine baktırmadın mı? Baktırdım. Üstelik boynumun ek yerini değiştirdiler bile. Bu daha iyi kapanıyormuş, daha da hafifmiş. Ama bu plastik. Eskisi daha iyiydi. Alüminyum temizleyince pırıl pırıl parlıyordu. Kandırmışlar seni. Ne diye kandırsınlar? En son model bu. Hem biliyor musun? Bir yönetmelikle alüminyumdan organları yasak ettiler. Yenileri ama eskileri değil. Yeni veya eski. Alüminyumlar eskiyince devletin malı oluyor. Asıl sorun burada. Sen hep gururdan söz edersin. Bu gurur kırıcı bir durum değil mi? İşte gene saçmalamaya başladın. Söyler misin kızım, gururla eski alüminyonların ne ilgisi var? İlgisi olmazsa olmasın ama biri bana gelip senin boynun eski hurda dese yeryüzünü başına yıkarım. Onun için gurur kırıcı diyorum. Ama senin kendi boynun. Yıllar önce senin de öyleydi. Takma başına alışabilmek için neler çektiğimi bilemezsin. Alışkanlıklar değişebilir. Düşün, bundan önceki takma başımı her gün parlatmak zorundaydım. Oysa bu paslanmaz, kirlenmez, kararmaz. Dünya kadar zaman kazanıyorum. Sen de fazla yorulmuyorsun. Bana teşekkür etmelisin. Ya öyle mi? Demek benimle oynuyordun. Ne oyunu? Boynunu parlatırken bana hep zevk aldığını söylerdin. Yalan mı? Hayır de bakayım. Kedi gibi mırıldanırdın. Biraz daha hayatım, biraz daha aşkım, biraz daha. Ben de aptal gibi parlatırdım. Aman canım. Bunlar her zaman söylenen sözler. Peki Gloria. Peki ama şimdi söyleyeceklerimi dinle. Şu sana taktıkları mumdan boynun var ya rahatsız ediyor beni. Bir ölüye dokunuyormuşum gibi geliyor. Bu durumda beni seninle yaşamaya kim zorlayabilir? Seninle alüminyumdan bir boynun var diye evlendim. Senden onun için hoşlanmıştım. Hem eminim ki sana hiç sormadılar bile. Söyle söyle gerçeği sormadılar değil mi? Daha kötü, bir takım üstü kapalı sözler ettiler. Benim gibi geçmişi olan birin nasıl geri dönebilirdi? Hem karşı gelmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyor musun? İnsanı bir kez damgaladılar mı başına neler gelir bilirsin. Benim görüşlerimi anımsıyorsun değil mi? Sen de bazen benim görüşlerimi anımsasan, bilmediklerini de öğrensen, unutma ki sen de benim görüşlerime saygı göstermek zorundasın. Yavaş ol. Tavuğu korkuttun. Şu kavanozları taşımak kolay mı? Şu yaratık da tavuk olsa bari, tünediği yere bak. Gazı kestiklerine göre hava gazı fırını hiçbir işe yaramıyordu. Düşündüm ki orası tavuk için örnek bir yuva olur. Tavuk orada kendini güvenlik içinde rahat ve sıcak bir kümeste duyuyordur. Düşün bir kez, günün birinde bir yumurtamız olursa... Hani o son yaptığı gibi sarısız yumurta. İşte gene karamsarlık. Siz kadınlarda dayanamadığım şeylerden biri de kötümserliğiniz. Neymiş efendim? Zavallı tavuk yanılıp sarısız bir yumurta yapmış. Ne olmuş yani? Şimdi de tutar altın bir yumurta yumurtlar. O zaman sen de... Neyse kapatalım bu konuyu. Hem bu zamanda sarısız bile olsa bu kadar insan bir yumurta için nelerini vermez. Oh, artık dayanamayacağım. Sarısız bir yumurta, yumurtlamayan bir tavuk, gazsız bir mutfak, çatısız bir ev, takma başlı bir koca. Bak Gloria, senin çok ama çok iyi yönlerin var. Hatta diyebilirim ki sen örnek bir kadınsın. Bakanlıktaki arkadaşlarıma sor. Bunu onlara her zaman söylerim. Gloria örnek bir kadındır derim. Kendi halindesin, içtensin, bana bağlısın. Öyle aşırı isteklerin yoktur. Kısacası mümkün olsa seninle tekrar evlenirim. Yalnız izin verirsen söyleyeceğim, bir kusurun var. Kadınsın. Ve kadınların çoğu gibi tartıştığın zaman haklı çıkabilmek için her şeyi birbirine karıştırıyorsun. Yok canım. Öyle öyle. Söz gelişi bu ne? Çatı. Ne sandın, bilemeyecek miydin? Gördün mü? Öyleyse niçin biraz önce çatısız bir ev diyordun? Derim ya, çünkü bu evin çatısı çok kötü. Üstelik yağmur yağdığı zaman özür dilerim ama hiç yok gibi. Çok güzel, çok güzel. Tıpatıp senden beklediğim cevabı verdin. Evet, devam edelim. Kaç tane kavanozumuz var? 490. Kavanozların tümünü demiyorum. Yalnız hidrolik kavanozları söylüyorum. Yoksa süs için kullanılanlarla hiç su tutmayanları değil. Peki, iyi durumda olan hidrolik kavanozlar kaç tane? 14. Tamam. Son kez çatıda kaç delik saymıştık? Kaç damla vardı yerde? 12. Çok güzel, 12. Öyleyse tam iki tane yedek kavanozumuz var. İki tane, görüyor musun? Biraz sabır, biraz iyi niyetle işler nasıl aydınlanıyor? Evet, her şey ap aydınlık, ap açık. Siz kadınlara göre sanki kavanozlar hep gökten yağıyor. Bir fazla hidrolik kavanoz için verilen dilekçeleri, yapılan ricaları, yalvarmaları bir bilseniz. Neyse, bu konuyu bırakalım da ikinci soruna gelelim. Benim başım. Sen ne yapıyorsun kızım? Dinliyorum şekerim. Bilimsel açıklamalarını bitirmeni bekliyorum. Konferans vermiyorum ben. Düşünsene biraz. Bıktım artık. Neden bıktın? Düşünmekten, her şeyden bıktım, bıktım. Bıktıysan değiş. Hem sana 100 kere söyledim. Artık başım için yapılan dokundurmaların hiçbirine dayanamıyorum. Biliyorsun ben başımı bu vatan için verdim. Sokakta dolaşırken duvar dibinde yitirmedim. Ama dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyoruz. Gerçek şu ki artık kimsenin başıma değer verdiği yok. Bu da senin gücüne gidiyor. İstersen birkaç yıl geriye dönelim. 1990 yılına. 3. Dünya Savaşı'nın sonuna. Uluslararası travmoloji ve yüksek protetik tıp kongrelerine. Anladın mı? O zamanlar başım seni hiç tedirgin etmiyordu, değil mi? Çünkü tüm yeryüzü Şövalye Perikolo'nun başından söz ediyordu. Ve tüm gazetelerde 8 sütunluk başlıklar altında Perikolo'nun yakınlarının fotoğrafları vardı. Dünyanın şurasında basın toplantıları, burasında onuruma şölenler, televizyon filmleri. Ne görkemli yaşantıydı tanrım. Ama bu sonsuza dek böyle sürecek değildi ya. Başka bir savaş çıktı. Bilimde yeni gelişmeler oldu. Savaş sakatlarına en son sentetik gereçlerden takma başlar, her türlü organlar yapıldı. Ve bugün, anlıyor musun, bugün başım eski bir demir parçası artık. Öyle, haklısın. Sinirlendim, ağzımdan kaçtı, seni kırmak istemedim. Dur, dur, başını takmana yardım edeyim. Bırak ben takayım. Ben yapayım diyorum. Neden başını tümüyle aşağıya indirmiyoruz? O zaman bozulunca kendin tek başına onarabilirsin. Hem orada sakat erler evinde nasıl onardıklarını çok iyi biliyorsun. Üstelik onlar tümüyle çıkarıp takıyorlar. Hakkım var. Nefes borusunun ek yerleri iyice bir yağlanmak istiyor. Gel şuna birlikte bakalım. Yavaş yavaş çıkarmaya çalış. Önce şu anahtarı çevir. Yok yok, onu değil, sarı olanını. Oldu. Yavaş. Gövdeme bağlı iplerle küpleri dışarı çıkar. Gittikçe uzuyor bunlar. Çekinecek bir şey yok. Çek. Şimdi blok düğmesine bas. Çok güzel. Nefes borusunun ek yerleri onlar ne durumda? Hepsi de kupkuru. Kuru olduklarını biliyorum zaten. Ses boruları nasıl? Nefes borusundan daha kötü. Kapkara bir yağ bağlamış. Bence bu yerli yağlar 5 para etmez. Delisin sen. Niçin? Niçin olduğunu pekala biliyorsun. Bazı şeyleri düşünebiliriz ama açık açık söyleyemeyiz. Ne olacak canım, burada biziz. Hayır, hiçbir zaman burada değiliz. Hiçbir zaman yalnız değiliz, anlaşıldı mı? Hadi gene her zamanki gibi yapalım. Ben başımı tutayım, sen yağdanlı. Her 7 kelimeden sonra damla deyince damlatırsın. Başlayla birlikte ilk damla. Şarkı kanalını kapattın mı? Evet, kapattım. Peki, hazır mısın şimdi? Şimdi başla. Hoppa hoppa hoppa hoppa damla. Hoppa hoppa hoppa hoppa damla. Yeter. Şimdi ben devam edeyim. Hoppa hoppa hoppa hoppala hoppa hoppa hoppa hoppala hoppa hoppa hoppa hoppala. Gördün mü? Hiçbir zaman biz bize değiliz. Hoppa hoppa hoppa hoppala. Bak bakalım kimmiş. Hoppa hoppa. Kim olabilir ki? Olsa olsa her zamanki gibi Şövalye Tramezzo'dur. Senin pek sevgili dostun. Nesi varmış benim sevgili dostumun? Anlayalım bakalım. İçi dışı bir olmayan biri. Kestane gibi, dışı güzel, içi çürük. Dostlarımın içinde çürük olmayan biri var mı? Yok. O halde en iyisiyle yetineceğiz. Göreceksin, bak gene elinde bir yapı kavanozuyla gelecek. Göreceksin, bak yanılıyor muyum? Ne olmuş yani? Kavanozların sayısı 600'e yaklaşınca, ki biz bu sayıya çok yakınız, seni inakasadan silip Homo Faber tasarısına geçirecekler. Sen kendin söyledin. Benim de istediğim bu zaten. Bilirsin, hep kendi ellerimle kendi evimi yapmayı tasarlarım. Tuğlaları tek tek üst üste koyarak. Bidonları desen daha doğru olur. Evet öyle, ama gene de kendi ellerinle kendi evini yapmak. Hala neden inakasa tasarısı üzerinde duruyorsun anlamıyorum. Çünkü inakasa tasarısı bareminde sen sevgili dostundan öndesinde ondan. Bu da sana yükselmende öncelik tanıyor. Oysa o bu önceliği tanımadan seni atlatıyor. Göreceksin bak nasıl atlayacaksın. Ah kestane şövalye. Bence homo faber tasarısı daha erkekçe, daha sportmence. Alırsın eline malayı, sıvayı, kavanozları, koyulursun işe. Sonra ben ve sevgili dostum Prometso aynı tıpatıp eş derecedeyiz. Ben birinci arşivciyim, o da birinci arşivci. Kıdemlerimiz bile bir. Üstelik o bu işe diplomasız girdiği için her zaman önünde ben varım. Arkasında değil, anlaşıldı mı? Bravo. O diplomasız ama merkezde çalışıyor, sense taşrada. Ne? Ne olmuş yani? Ne mi olmuş? Sen beni hep aptal yerine korsun zaten. Ne olmuş yani, ne olmuş yani? Ne sanıyorsun? Sen evde olmadığın zamanlar ben ne yapıyorum? Yalnızca kavanozların hesabını mı tutuyorum? Düşünüyorum. Kafamı işletiyorum ben, anladın mı? Oysa Bay Kestane beni hiç hesaba katmıyor. Sen aklını ona takmışsın. Hayır efendim, hayır, ben düşünüyorum. Birbirini tutmayan düşünceler. Hiç bile değil. Bana açıklar mısın? İkinizden birinin öne geçmesi gerektiğinde o kurullardaki göbekli adamlar neye bakarak karar verecekler? Başarı ölçüsüne, kıdeme, çalışılan yerlerin etkenliğine bakacaklar. Hangi yerin etkisi daha fazla diye soracaklar. Biri de çıkıp merkezdekinin diyecek. Dostun kestane merkezde, sen taşradasın. Hadi canım sen de. Bu ölçüleri bana anlatan sensin, yalanlayacak değilsin sanırım. Yalanlamıyorum ama konuyla ilgisi yok. Sana kaç kez söyledim, onun diploması yok. Sen de taşradasın. Dostun kestane bu yüzden sana hep yapı kavanozları getiriyor ya zaten. Homo faber tasarısına girmeni istiyor. Sen de kavanozları büyük bir sevinçle alıyor, üstelik bir de teşekkür ediyorsun. Homo faber tasarısını uygularken sana ne kadar güleceğini göreceksin. Tanrım, ne utanılacak bir durum. Düşüncesi bile beni çıldırtıyor. Yo, parayı asla düşünmüyorum. Benim için bir onur sorunu bu. Gurur kırıcı bir davranış bu yaptıkların. Anlıyor musun, gurur kırıcı. Hadi hadi, güldürü oynamayalım. Bak, bir kez benim durumumda olan biri. Dinle, hoppa hoppa hoppa. Konuşması bile saçma. Hoppa hoppa hoppa. Uf, uf. Tüm kanallar birbirine karıştı. Kıdemlerimizin biri olması hoppa hoppa hiç de saçma değil. Buna karşın devlet büyüklerinin beğeneceği biçimde hoppa hoppa. Beni şaşırtıyorsun Gloria. Hoppa hoppa hoppa hoppa hoppa hoppa. Geliyorum, geliyorum. Ay, başına ne yapacağız? Nasıl ne yapacağız? Yani nerede tutmak istersin? Dizlerimin arasında. O zaman ellerim boş kalıyor, rahat ediyorum. Yardım et de şunu dizlerimin arasına oturtalım. Tavuğu değil, tavuğu değil, kafayı. Ay. Teşekkür ederim. Hadi git sen kapıya bak. Hala cızırtı yapıyor. Oh, sizi görmek ne mutluluk. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Perikolo neler yapıyor? Biraz başıyla uğraşıyor ama pek öyle önemsenecek bir şey değil. Az önce sizden söz ediyorduk. Kulaklarınız çınlamadı mı? Bunlar ne? Aman tanrım, hala mı? Hem de iki tane. Bu gidişle gökdelen kurucuyuz desenize. Bacağınız nasıl Sayın Trametso? Bildiğiniz gibi ara sıra aksıyor. Pek de gürültülü. Övünmek gibi olmasın ama gerçekten bu getirdiklerim bulunmaz iki parça. Bakın, bu kavanozların hiçbir yerinde ne bir küçüklük ne de bir pas lekesi var. Şaşılacak şey değil mi? Üstelik bunları kazıdan çıkarmışlar. Kim bilir çıktıkları toprak belki de çok kuruydu. Gerçekten güzel şeyler. Oh, sevgili dostum Perikolo, nasılsın? Ne o, yine bir bozukluk mu var? Yalnız şöyle bir elden geçiriyordum. Elimi veremediğim için özür dilerim. Ama şu sağ yandaki yay birden boşanı verirse her şey birbirine karışır. O zaman da işimiz bitik. Tabii dostum, tabii. Ne var ne yok bakalım. Hiç ne olsun, sinirlerim çok bozuk. Hoppa, hoppa. Neden? Hoppala. Yürümeyen bir şey mi var yoksa? Hoppa, hoppa. Her şey boş. İyi günler geride kaldı artık. Başım bir zamanlar dünyanın 17 harikasından biriydi. Şimdi ise eski bir demir parçası. Amma da yaptın. Artık geçmişi unut, geleceğe bak. Bak sana ne getirdim. Safa sağlam iki kavanoz. Nasıl? Çok güzel şeyler ama... Yo, zahmet falan olmuyor bana. Kendini hiç üzme. Arkadaş değil miyiz? Biliyor musun ne düşünüyorum? Bunlardan elime daha epeyce geçecek. Onları da bir yana ayırırsak senin evin balkonuna birkaç tutun yapabiliriz. İyi ama... Söze karıştığım için özür dilerim ama kocamın hakkı var Sayın Trametso. Darılmayın ama dostluğunuzu aşırı bir biçimde gösteriyorsunuz. Bize her gelişinizde bir kavanoz getiriyorsunuz. Şimdi de iki tane getirdiniz. Peki ama siz evinizi ne zaman yapacaksınız? Böyle gidersiniz. Oh, hiç üzülmeyin dostlarım. Benim için hiç üzülmeyin. Ben ev filan yapmayacağım. Hem acelemle. Bekar bir erkeğim. Ev benim için yağmur yağdığı zaman altına gireceğim bir şemsiye. İnek kazanın kararını beklemeye karar verdim zaten. Biz de inek kazayı bekleyebiliriz. Yo, beklemek sizin işinize gelmez. İnek kazanın yapı gereçleri. yok. Hiç konuşmamak daha iyi. Hem yağmur yağdığı zaman, inanın bana, size yaramaz inek kazan. Ama niye? Çok uzun bir iş. Öyle mi? Evet. Ben biliyorum bu işlerin nasıl olduğunu. Hem de çok iyi biliyorsunuz. Gloria. Ne var canım? Ne dedim? Hiç. Yalnız ne kadar az konuşursan o kadar iyi olur. Trametson'un hakkı var. Hem biliyorsun ben Homo Faber tasarısından yanayım. Sana bunu 100 kez açıkladım. Artık anlamış olman gerekir. Özür dilerim. Bir daha ağzımı açmam. Çok özür dilerim. Öyle ya, benim gibi zavallı bir ev kadını inek kazanın ev dağıtım işinden, öncelikten baremden, kıdemden, yükselmeden ne anlar? Baremin, yükselmenin şimdi ne ilgisi var? Ne var, ne oldu dostum? Elektrik akımı, elektrik çarptı. Şu kadınlardan nedir çektiğim? Elektrik çarpması da benim suçum değil ya. Senin suçun olduğunu kim söyledi? Senin söylediklerine kulak asmamam gerekirdi zaten. Ya öyle demek. Duyuyorsunuz ya Sayın Trametso, bana neler söylüyor. Bir kadına böyle davranılması sizce doğru mu? Ağzından bir kez bile güzel bir söz duymadım. Biraz düşünse, biraz özen gösterse yok. Çünkü sabahtan akşama dek buyruklarını yerine getireceğimi biliyor. Benden emin, bana güveniyor. Karşı gelmeyeceğimi sanıyor ama hayır. Ben onun uşağı değilim. Bir gün kafam kızarsa işte o zaman görüşürüz. Elektrik kesildiği zaman eğer ben gerek pille hemen yardımına koşmasam işi bitiktir. Özür dilerim ama gerçekten sen de biliyorsun. Rica ederim Gloria. Peki. İşin en kötü yanı seviyorum onu. Bu cezaya çarptırılmak için ne yaptığımı yalnız Tanrı biliyor. Sinirlenmeyin rica ederim. Kocanızın duygularını çok iyi anlıyorum. Perikolo bakanlıkta sizden hep iyi söz eder. Anlıyorsunuz değil mi? Hem siz de biraz anlayışlı olmalısınız. Bildiğiniz gibi kocanız dairede benim gibi birinci arşivcidir. Bu da sırtında bakanlığın büyük bir bölümünün sorumluluğu var demektir. Çünkü arşiv bir bakanlığın yüreği demektir. Eğer o durursa her şey durur. Öyle değil mi Perikolo? Öyle. Hoppa. Hem de ne yorgunluk. Şimdi de yeni bürokratik devrimi gerçekleştirmek için her gün yeni bir genelge geliyor. Deli olmak işten bile değil. Perikolo, haberin var mı? Tahta kurşun kalemleri kaldırıyorlar. Ne diyorsun, şaka mı ediyorsun? Doğru söylüyorum. İnanmazsan bak, yanımda yeni genelgenin bir örneği var. Aslı dosyada tabii ama ben her zaman kendi özel arşivim için genelgelerin bir örneğini çıkarırım. Sayın Gloria, benim 1974'ten beri daireye gelen genelgelerin tümünü topladığımı biliyor muydunuz? Düşünün bir kez, 1974'ten beri. Savaş yılları da içinde bunun. Sabır isteyemiş doğrusu. 30 yıllık bir tarih. Çoğu da eşleri bulunmayan yazılar. Üzüldüğüm tek şey çocuğumun olmaması. Genelgeleri kime bırakacağım? Bilmem ki. Bir akrabanıza bıraksanız. Bir akrabanız demesi kolay. Bu iş için inanç gerek. Bir dernek filan. Doğru. Ama kızım, söyler misin nedir o tahta kurşun kalem işi? Dediğim gibi tahta kurşun kalemler kalktı artık. Genelgenin kapsamını öğrenmek ister misin? Tabii. Dur, şu gözlüklerimi takayım da. Evet. Bilmem ne bakanlığı falan, genel müdürlük falan, şube müdürlüğü, kod numarası vesaire. 30 Eylül 2003 Roma, konu madensel kurşun kalem dağıtımı. Evet. Bak, şimdiye dek her zaman ilk planda tutulan uzay çalışmalarının öngördüğü bazı giderleri kısma ve kemer sıkma tasarılarını ve ekonomik tedbirleri gerçekleştirmek amacıyla bürokratik devrim bakanı siyah kurşun kalemleri özel madensel kurşun kalemlerle değiştirmeye karar vermiştir. Buna bağlı olarak her memur kendisine verilen madensel kurşun kalemin bakımından ve korunmasından sorumlu olacak, tükenmemesine özen gösterecek ve iş bittiği zaman kalemini baş yöneticiye geri verecektir. Ayrıca İş sırasında ortaya çıkacak bozukluklar hemen kalem dağıtım merkezine bildirilecektir. Hoppa. Aynı zamanda bakanlığın kalem dağıtım dairesinin bozulan ve kullanılamayacak duruma gelen kalemlerin yerine yenilerini alabilmesi için hükümetin genel dağıtım merkezine aynı sayıda bozuk, yani kullanılamayacak kalemleri geri vermesi gerekmektedir. Hoppa. Bundan böyle tahta kurşun kalem dağıtılmayacaktır. Bu kadar. Gelirmiş bunlar. Yani diyeceğim, yavaş konuşalım, yavaş konuşalım. Bana göre hepsi deli bunların. Uzay çalışmaları nerede? Tahta kurşun kalemler nerede? Öyle değil mi? Öyle, öyle. Uzay çalışmalarının kalemlerle ilgisi pek anlaşılamıyor. Yok, yok. Belki ilgisi var. Ama biz şimdi uzay çalışmalarını tartışmayalım. Bu biçim düşüncelerle dostum çok gülünç oluyoruz. Bilmem ama bana inanılmayacak bir şey gibi geliyor. Öteki memur arkadaşlar ne düşünüyorlar bu konuda? Kimse ağzını açmıyor. Çünkü birinin ötekine güveni yok. Doğru. Anlıyorum. Ama bu kez geleceğimle oynasam bile bu kez beni dinleyecekler. Yukarıdakiler. Çok yukarıdakiler. Kullanılan gereçlerde kısıntı konusunda düşünüyorum. Kendi kendime soruyorum. Bu saçma düzeni kurmakta ne gereklilik var diyorum. Tahtadan, yani selülozdan arttırım yapmak mı istiyorsunuz? Çok güzel. Ama bu madenleri çarçur etmek için bir neden değil. Çünkü madensel kurşun kalemden söz ediliyor genelgede. Sonra bunu ekonominin temel ilkesi olan üretimle nasıl bağdaştıralım? İş sırasında, kullanma sırasındaki bozulma ve kırılmalar demek kolay. Nasıl kanıtlarsın? Memur sorumludur demek kolay. Ne anlamda sorundu? Ekonomik anlamda mı? Erdemsel anlamda mı? Teknik anlamda mı? Töresel anlamda mı? Siyasal anlamda mı? Sır. Ya organlar? Nerede organlar? Niçin burada genelge susuyor? İş sırasında bozulduğunu kanıtlamak için yapılacak dünya kadar iş var. Ayıkla pirincin taşını. Evet, gerçekten biraz boşluk var. Boşluk mu? Bir yar, bir uçurum diyebilirsin. Nasıl olur? Yüzlerce açık kapısı olan bir sorumluluk yüklüyorsun ama bunu denetleyecek yetkili bir kurum düşünmüyorsun. Belki yakında açıklayıcı bir genelge ya da bir yönetmelik yayınlarlar. Dilerim yayınlasınlar. Ama önemli olan ana görüşün yanlış olması. Dur bak, şimdi aklıma gelen ilk saçmalığı söyleyeyim. Dinle. Memur siyah tahta kurşun kalemini geri verirken şu kadar gram kurşun ağırlığı çıkarılmış tahta parçasını teslim ettiğine dair bir makbuz alacak. Böylece gerecin korunmasından ve geri verilmesinden kişisel olarak sorumlu olacak. Ne kadar basit değil mi? Öyle görünüyor ama biz de uygulamayı görmek gerek. Örneğin para olmadığı zamanlar para bilirsin. Para olmadığı zamanlar ne olacak? Hiç, yani aklıma geldi de. Yok. Eleştirmekle çok iyi ediyorsun. Para olmadığı zamanlar ne olur? Bırak düşüneyim biraz. Evet. Dairenin kasasında para olmadığı zaman memurlar... Nasıl? Efendim? Özür dilerim. Kondansatör bozuldu da söylediklerim anlaşılmıyor. Kondansatör bozuldu da söylediklerim anlaşılmıyor diyorum. Değiştirmeseydim daha iyiydi ya. Öbürü eskiydi ama Alman malıydı. Bu da iyi ama işte arada bir deliliği tutuyor. Hava değişikliklerinden hemen etkileniyor. Göreceksin, birazdan yağmur yağacak. Gloria, manyetik tornavidayı verir misin biraz? Ha, uzun olanını. Evet, evet dostum. Ha, diyordum ki ipin ucunu kaçırdım işte. Eyvah. Yoksa gene telleri birbirine mi karıştırdın? Yok yok, yalnız konuyu karıştırdım. Konuşup duruyorsun ya. Konuyu karıştırdım dedim. Konuşmamı değil. Ne oldu bu başıma? Hep Hay, bu da kendine sandı. Konuyu karıştırdım, düşüncemin ucunu kaçırdım. Duyuyorsunuz ya, Trametso telleri birbirine karıştırdı. Saçmalama gene. Yalnız şarkı kanalını denemek istedim, o kadar. Duydun değil mi Trametso? Nasıl? Harika. Şaka mı ediyorsun? Ağlanacak bir şey. Neden olduğunu bir türlü anlayamadığım mekanik bir bozukluk var. Kolu sağa çevirince kayboluyor, bırakınca tekrar başlıyor. Deneyelim bak. Sen başımı tut, ben göstereyim. Aman nefis, nefis. Konserler vermelisin sen dostum. Duydun mu Gloria? Duydum, duydum. Ama tam bir ay... Sıktın ama. Önemsiz bir kaza olmuştu o zaman. Dünya batmadı ya. Düşünün dostum, tam bir ay durmadan şarkı söyledi. Ta bozukluğu buluncaya dek. Söylerim ya. Deli olmak işten bile değildi. Hele kızdığı zaman dinlemeliydiniz onu. Eğer deli olmadıysam en iyisi düşünmemek. Evet, en iyisi o. Hadi hadi, söylenmeyi bırak, bana yardım et lütfen. Gözümün birini çıkar, ceketimin yakasına tak. Böylece kafamın içine bakar, yaptığım işi daha iyi görürüm. Dostum Trametso, bir kadınla yaşamak için çok sabırlı olmak gerekir. Erkeklerle değil sanki. Çok rica ederim Gloria. Önemli şeylerden söz ediyoruz. Sonra tartışalım, olmaz mı? Benim için tartışma bitti bile. Sonuçta bana hep sineye çekmek düşer nedense. Evet, ne diyorduk dostum? Para sıkıntısı. Evet, para sıkıntısı. Çok basit. Memurun kusuru olmadan meydana gelecek bozulmalarda genelgeye bir not konur. Bozulmadan sorumlu mu değil mi diye. Selüloz kaybını önlemek için şu tedbirler de düşünülebilir. Kalemin sahibi memur bir yasayla ya da yalnızca bir yönetmelikle eksik olan kalem parçalarına eşit tahta parçası ya da ne nitelikte ne biçimde olursa olsun bir selüloz parçası vermeye zorlanabilir. Ayrıca her yazım masasında talaşları toplamak için bir kalem tıraş çanağı olmalı. Hatta her bölüme ya da daireye bir kalem tıraş servisi koymalı. Bir de baş yönetici. Evet, savaşta sakatlanmış biri. Tabii, sakat bir asker ya da sivil ya da işte sakatlanmış biri. Neden olmasın? Bilmem ki bu konuda. Tabii, sakat erlere öncelik tanınacak. Evet, o zaman memurlar oraya kalemlerini sivriltmeye gidecek ve talaşları orada bırakarak kişisel sorumluluktan kurtulmuş olacaklar. Böylece her şey üzere girmiş olacak. Nasıl? Bugün formum değil mi? Sen her zaman formundasın ama kendine güvenin yok. Sana şunu soracağım. Kalem tıraş servisinde toplanan... Ne sormak istediğini anladım. Bu serviste birkaç tane elektrikli kalem tıraş olacak. Bu kalem tıraşların altında da büyük talaş çanakları, bu çanaklara dolan talaşlar geniş borular aracılığıyla bir merkezde toplanacak. Böylece bakanlığın tüm talaşları bir noktada birleşmiş olacak. Böylece ne denetim, ne sürüyle imza, ne de mühür gerekli olacak. Kristof Kolomb'un yumurtası gibi bir şey. Yalnız boruları düşünüyorum. Kilometreler boyunca boru. Eğer madenden yapmayı düşünüyorsan, o zaman kullanılan gereçlerde arttırıma elveda. Boruyu bir kez yaparsın, yıllarca dayanır. Hem madene paydos artık. Borular plastik de olmayacak çünkü pahalı. Fibrital var şimdi, fibrital. Bugün televizyonda duymadın mı? Kalkınıyoruz dostum, kalkınıyoruz. Kabuk toplama kampanyasına yazıldın mı? Hayır, daha yazılmadım. Yazılmadın mı? 2 gün sonra yazılma süresi sona eriyor. Bir an önce git de yazıl. Perikola bakar mısın? Bir dakika. Trametso ile konuşuyorum şimdi. Evet dostum. Bu kampanyada başarı göstermek... Kampana çalıyor. Ne kampanası canım, saçmalıyorsun. Bu kampanyada başarı göstermek balemde yükselmemize etkili oluyor. Budala. Ya. Daha vaktim var. Teşekkür ederim. Sen gerçek bir dostsun Perikola. Bu fibritalin senin tasarını gerçekleştirmeye uygun olduğuna emin misin? Eminim ya. Üstelik bu fibritali doğal plastik niteliğinde de yapacaklar. Düşündükçe tasarıma güvenimi artıyor. Her şey ekonomik duruma, uzay çalışmalarına, üretime, her şeye öyle uygun ki. Yalnız tasarımı ilgililere nasıl sunmalı? O biraz beni düşündürüyor. Evet. Evet. Senin yerinde olsam tasarımın bir özetini yapar, aşamalı yoldan yukarılara başvururdum. Haklısın, öyle yapmalı. Müdüre vermeli. Ama müdür de tasarıyı kendi düşünmüş gibi gösterirse yukarıdakiler... Ya. Of. Yağmur içeride de yağmaya başladı. Gloria, ne olur kavanozları şu damlaların altına koy be. Hepsi yerli yerinde. Tabii sen kaldırmadıysan. Sana nasıl anlatmalı bilmem ki. Damlalar hep aynı noktaya düşmez ki. Durmadan yer değiştirirler. Azıcık bile olsa yer değiştirirler. Bir göz atıver ne olur. Lütfen. Yoksa evin her yanı sırılsıklam olacak. Biliyorsun nemli hava bana da başıma da hiç yaramıyor. Peki peki bakarım. Ben yardım edeyim. Rica ederim. Bırakın ben yapayım. Rica ederim, ben alışkınım. İşte oldu. Her şey yerli yerinde. Damlalar kavanozlara damlıyor. Yumurtladı. Yumurtladı. Yumurtladı mı? Evet yumurtladı. Hem de iki tane. İnanılır şey değil. Şaştım doğrusu. Nasıl olur bu, nasıl olur? Ne güzel yumurtalı. Ay. Yakaladım. Ama dikkat edin. Aman tanrım, ne kadar korktum. Yumurtayı bir an yerde gördüm. Sayın Gloria, eğer siz olmasaydınız. Ne ya, ben olmasaydım. Özür dilerim ama biraz daha dikkatli olabilirdiniz. Sus. Sevinelim dostlarım. Gülelim. İyi biten her şey iyidir. Kötümserliğinin farkındasın değil mi Gloria? Neyse. Dostum, görüyorsunuz. Sergiye bile çıkarabileceğimiz bir tavuğumuz var. Şaka değil. Dostum, eğer istersen al birini. Perikolo. Şaka etmiyorsun ya. Ne olacak canım, eğer istiyorsan. Bunu yapamam, alamam. Sonra size olan borcumu nasıl öderim? Akadiye. Yok. Ama eğer kırılmazsanız. Kırılmak mı? Niçin dostum, sizi çok iyi anlıyorum. Kocam da öyle değil mi canım? Tabii. Şimdi tasarım konusunda ne düşünüyorsun? Gerçekten kırılmadınız değil mi? Hayır dedik ya. Konuyu değiştirdin de. Ne alınganlık bu. Al şu yumurtayı ne olur, bir daha da sözünü etme. Ne iki yüzlülük. İnanın sizi kırmamak için alıyorum. Tasarımı nasıl buluyorsun? Söylediğim gibi çok iyi. Özellikle fibritel. Senin dediğin gibi. Tasarımdan %100 eminim. Hem biliyor musun daha ne yapacağım? Tasarımın özetine bir de örnek olarak bir fibritel boru ekleyeceğim. Düşün bir kez. Merkez kalemtıraş servisi. Tüm bakanlıklarda, tüm bölümlerde, valiliklerde, taşra dairelerinde, komiserliklerde, mahkemelerde, kamu kuruluşlarında. Gloria, gözünün önüne getir. Düşünebiliyor musun? Düşünebiliyorum. Teşekkür ederim. Aman ne tasarı. Tarihe geçecek. Perikolo düzeni. Yok. Yaşantım boyunca yanıldım ben. Bunu hep söylerim. Politikacı olmalıymışım. Dostum, senden rica ediyorum. Tasarım aramızda bir sır olarak kalsın. Bir bomba gibi patlamalısın. Sen hiç kaygılanma. Ağzımı bile açmam. Çünkü çok gizli bir konu bu. Bilmiyorum, farkında mısın? Hem de nasıl? Bir yandan yetkililer haklı olarak kuşkulu, öte yandan ufak bir ipucu başımda bir takım görüşler olduğunu anlamaya yeter. Hemen dedikodular başlar. Ama dostum, eğer herkes kendi kabuğunda yaşantısını sürdürmeye kalkarsa, içlerinden ha demeye korkarsa, bu düzenden kurtulamayız. Göreceğiz. Ya başaracağız ya da batacağız. Umut edelim ki iyi olsun. Ben izninizi rica edeyim. Geç oldu. Daha erken değil mi? Senin de tasarımın tüm ayrıntılarını tartışmak isterdim. Ne oldu? Nasılsa daha çok zamanımız olacak. Sen şimdiden yazmaya başla tasarını. Ben de gidip şu kampanyaya yazılayım. Çok doğru, haklısın. Hemen yazmaya başlamalıyım. Sonra gene üstünde konuşuruz değil mi? Hadi hoşça kal. Hadi göreyim seni. Güle güle, güle güle dostum. Hoppa hoppa hoppa hoppala. Hoppa hoppa hoppa hoppala. Size gelince hoppa, Sayın hoppa, Gloria hoppa, hoppa. Kendinize daha fazla hoppa, özen göstermelisiniz. Bana kalırsa sizin sinirleriniz gerilmiş. Arada sırada sokağa çıksanız, biraz topluluğa karışsanız. Niçin bizim derneğe gelmiyorsunuz? Ulus Savaş Erliği Derneği'ne. Biliyor musunuz? Oturduğumuz eski yapıdan taşındık. Savunma Bakanı'nın kendisi bize geçen savaştan kalma iyi durumda tam 4 tane patlamış füze verdi. Düşünün, tam 4 tane Herkül modeli 8. diziden. Şimdiki yapımız geniş bir yer. İçi de çok iyi döşenmiş. Harika diyebilirim. Şimdiye dek düşünülmemiş çok iyi bir buluş. Mimar füzeleri hiç değiştirmedi. Onları yan yana dizdi, dimdik. Nasıl denir ona? Şöyle, yani diklemesine birbirine kenetledi. Canın muhakkak gelin, çok güzel bir konser var. Bulunmaz bir gösteri. Piyanistin her yanı takma, ayakları ve kolları yok. Violonselistin ayakları var, kolları yok. Kusursuz çalıyorlar doğrusu. İşin içinde Almanlar var. Çünkü elektroplastik takma organları yapan bir Alman firması. Konser de takma organların reklamı için düzenlendi. Takma organlar gerçek olanlarından daha iyi iş görüyormuş. Onu kanıtlayacaklar. Gelirseniz çok iyi olur. Eğer kocanız gelmezse ben size sevinerek eşlik edebilirim. Teşekkür ederim. Gelmeye çalışırım. Bekleyeceğim. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Of. Eninde sonunda yakaladım seni. Düşüncesiz adam. Kim? Trametso mu? Yok canım. Trametso değil, sen. Ha? Sen bir budalasın. Nasıl söylersin bunu? Evet, sen bir budalasın. Neden budalaymışım? Açıklar mısın? Nedenmiş? Benimle saatlerce konuşursun. Yanımızda kimsecikler olmadığı halde bana hiçbir şey söylemezsin. O ölü kedi, o pis kestane, o iğrenç casus geliyor, ona ayağındaki pantolonu bile veriyorsun. Ama Gloria, bir dakika. Daha anlamadın mı? Bu adam buraya o elindeki kalem tıraş yasasıyla seni denemeye geldi. Saçmalıyorsun, yasa değil, genelgeydi o. Seni denemek için, anladın mı? Seni denemek için. Sen de bülbül gibi öttün. Hepsi delirmiş bunların, hepsi delirmiş. Bir yar, bir uçurum diyebilirsin. Bırakalım şu Allah'ın derdi madensel kurşun kalemleri bir yana. Aman ne güzel bir dil, bir isyancı dili. Hem de bir kadının yanında. Neymiş? Aslında ana görüş yanlışmış. Sanki başımızda başka hiçbir dert yokmuş gibi sen kalk bunları yumurtla. Şimdi ister misin ikramiyeni kessinler, işten atsınlar. Sonra sen kalk sevgili dostuna karpuz kabuğu toplama kampanyasından söz et. Yarım puan işini anlat. Ya yumurta? Ha? Kalktın yumurtayı da verdin ona. Bir yumurta için koca bir yıl ek çalışma yaptığını unutuyor musun? Aptal, gösteriş budalası. Dayanamayacağım artık. Dayanamayacağım. Yeter, yeter artık. Ben eleştiri yapıyorum. Kimse benim eleştiri yapmamı kısıtlayamaz. Eleştirilerimi yasaların çizdiği sınırlar içinde yapıyorum. Bu sınırları aşmıyorum. Benim eleştirilerim düzene karşı değil. Benim eleştirilerim yapıcı eleştiri. Doğruya doğru, eğriye eğri. Bu benim için bir vatan borcu. Ulusal, kutsal bir görev. Hem unutmasınlar. Biz sakat erler yaşayan ulusun 5/4 kadarız. Bu sabah hükümetin bildirisini sen de duydun. Ne dedi? Kimmişiz biz? He? Kimmişiz? Ulusun göz bebeği. Hem bana kim ne yapabilir? 8. diziye dek yükselmemi kimse engelleyemez. Trametso olsun, kim olursa olsun. Yapacakları en kötü şey beni kuzeye sürmeleri. Aman ne iyi. Demek sen hiç kimseden korkmuyorsun. Ama gene de seni kuzeye sürebiliyorlar. Kuzeye, kuzeye. Orada senin başına nasıl cereyan verilecek? Her an elektrik kesilebilir. Çünkü elektrik tellerini çalarlar hep. Beni kim sanıyorsun sen? Senin elektrik santralin mi yoksa yedek pillerin mi? Seni bırakıyorum artık, anladın mı? Seni bırakıp gidiyorum. Bir daha da dönmeyeceğim. İnanmıyorsun değil mi? Bak işte gidiyorum. Gloria, rica ederim, anlayışlı ol. Anlayışlı mı olayım bu yaptıklarından sonra mı? Dinle beni Gloria. Seni dinlemek istemiyorum. Hiç olmazsa bastığın yere dikkat et. Oo, özür dilerim, kavanozlara deviriyorum. Onun kavanozlarını, onun değerli kavanozlarını. Atma, atma, başıma gelecek. Kavanozlar, homofober tasarısı. Bidon üstüne bidon. Al bakalım kavanozlarını. Ben bütün ömrümü bu kavanozlara verdim, anlıyor musun? Sıraya koydum onları, parlattım, saydım, saydım. Tekrar sıraya koydum, parlattım. Ama bıktım artık, bıktım. Ben gidiyorum artık, sen de al takma başını dizlerinin arasına. Düşün biraz. Gloria, Gloria, Gloria. Gloria. Gloria! Gloria! Gloria! Gloria! Augusto Frasinetti'nin yazdığı Takma Başlı Adam adlı oyunu dinlediniz. Çeviren ve radyoya uygulayan İlker Özmaya, yöneten Nüvit Özdoğru, efekt Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar Pericolo Nüvit Özdoğru, Gloria Suzan Ustan, Trametso Kayhan Yıldızoğlu, sesler Afif Yesari, Şengül Cingöz, televizyon spikeri Nejat Çetinok. Radyo tiyatrosu sona erdi.